1980 թվականի փետրվարի 13-ին առաջին ցույցը սկսվեց, մասնակցում էին դրան և ուսանողները, և աշխատավորները, նրանք ցանկանում էին վերամիավորվել Հայաստանին, դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից։ Արցախյան ազատամարտի տարեց վկաներս հպարտանում ենք 80-90-ականների սերնդով և հորդորում ենք ձեզ սիրելի երտասարդներ, լինել կրկնապատկողը մեր հաջողությունների, քանզի դուք երկար ճանապարհ ունեք անցնելու Արցախը մայր Հայաստանին վերամիրելու սուրբ գործում և իրականացնելու 30 տարի առաջ ժողովրդի սրտից ծնված միացում մեկ ազգ, մեկ հայրենիք ու մեկ պետություն կարգախոսը։ Այսօր ես սպարտ եմ, որ կանգնած եմ Արաբյան շարժման ակտիվիստների առաջամարտիկների կողքին։ Ցավոք, նրանցից ոմանք այլևս չկան։ Մյուսները շարունակում են մեր հանրապետության զարգացման ու զորացման գործում իրենց արժանի ավանդներ։ Զինվորականի վայել աղոգուն արտահայտությունը պատիվ ունեմ։ Ուզում եմ ուղղել ձեզ, այսինքն՝ պատիվ ունեմ ձեր կողքին կայնելու, պատիվ ունեմ ձեր գործը շարունակելու։ Երեսուն տարի առաջ, փետրվար 13-ին, տիարանթարաչի օրվա նախաշեմին, որտեղ տիարանթարաչը 14-ին է, ընդարաջ Աստծո գնացիկ դեպի ճշմարտություն և արդարությունը հաստատելու։ Եվ այսօր 30 տարեկան ենք, Քրիստոս, որ դարձավ 30 տարեկան, մկրտվեց, և այսօր մեր մկրտության օրն է, Աստծուց և Սուրբ Հոգուց ենք մկրտվում, մկրտվում ենք մեկ նպատակով, շարունակելու մեր այս ճանապարհը, արդար և ազնիվ, արդարության, ազնվության համար անհոգ, անբեկանում պայքար է պետք տանել, ճամփա ես ընկել, չհոգնես, միջևերջ պիտի գնաս, և մենք այսօր մեր ուխտի օրն ենք անում, տոնելով այս հոբելյանը, որ մենք միևնույնը շարունակելու ենք մեր ազնիվ պայքարը, ճշմարտությունը, արդարությունը հաստատելու ենք այս աշխարհի երեսի վրա։ Վերջին 3 տասնամյակներում Արցախը անցել է պետականաշինության լուրջ ճանապարհ։ Մեր ժողովուրդը արդյունավետորեն իրականացրել է իր առջև դրված ամենաբարդ առաջադրանքները։ Մենք պաշտպանել ենք մեր պետությունը, նրա անկախությունն ու ազատությունը, վերականգնել ենք պատերազմի հետևանքով գրեթե հիմնովին ավերված տնտեսությունը և թևակոխել կայուն զարգացման փուլ։ Ներկադրությամբ հաստատուն կերպով զարգանում են տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը, հետևողականորեն բարձրանում է ժողովրդի կենսամակարդակը։ Ընթացքի մեջ է Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Մեր երկիրը օրեցօր ճանաչելի է դառնում աշխարհին և բազմակողմանի կապեր հաստատում տարբեր միավորումների հետ։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք Մայր Հայաստանի հատուկ հոգատարությունը Արցախի նկատմամբ։ Անհնարին է պատկերացնել մեր ձեռբերումներն ու հաղթանակները առանց Հայաստանի Հանրապետության գործուն և անմիջական մասնակցության։ Այսօր էլ միասին լուծում ենք մեծ ու պատասխանատու խնդիրներ։ Բոլորս հաստատակամ ենք և կանենք հնարավորը, որպեսզի վաղվա օրը լինի հուսալի, մեր հայրենիքը ավելի հզոր ու բարեկեցիկ։ Իսկ որն է 88-ի ամենամեծ դասը, հայ ժողովրդի միասնությունը, Սփյուռքի, Հայաստանի, Արցախի մեր միասնությունը, երկրորդ դասը, հետևողական լինենք, իսկ ամենակարևոր դասը, հույսներս դնենք միայն մեզ վրա, ու հաղթանակները անխուսափելի են։ Ժողովրդը Նյուբրուցկի մականալն եւ ձեւել հաղթանակ։ Վերջնական հաղթանակի հասել ենք ձեր կարծիք։ Համարա թե հասել միացում ունամնում։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք հասնել դրան։ Էլի միասնությունն է։ Ժողովրդը միասնական լինի ու մախոված լինի որպես հարց լուծում։ I'm very happy to congratulate the brave people. Անչափ երջանիկ եմ շնորհավորել Արցախի խիզախ ժողովրդին անկախության շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ինձ բախտ է վիճակվել բազմիցս լինել ձեր ժողովրդի կողքին այդ դաժան պատերազմի տարիներին, երբ դուք պայքարում էիք Ադրբեջանի դեմ, երբ Գրադկայանքից օրական 400 հրթիռ էր արձակվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վրա։ Ես այդտեղ էի, երբ ադրբեջանական ուժի ցածր թռչող ռմբակոծիչների հարվածի զոհեր դառնում ժողովուրդը։ Դուք պատերազմել եք ազատության համար և հաղթել եք։ Հիմա դուք իհարկե վերակերտում եք ձեր երկիրը և ամեն անգամ վերադառնալով Արցախ, ես գեղեցիկ նորակառույց շենքեր եմ տեսնում, նոր թանգարաններ, պատկերասրահներ։ Ուզում եմ ասել հայ ժողովրդին, որ դուք ոչ միայն գոյատևել եք, այլև ձեզ հաջողվել է աղերածության մոխրներից գեղեցկություն ստեղծել, ու ամեն անգամ այցելելով ձեր երկիր, տեսնում եմ, թե ինչպես է ամեն ինչ վերականգնվում դաշան պատերազմից հետո։ Շնորհակալություն ձեզ, հերոս ու հավատքի ու ազատության շարանքներ լինելու համար։ Քինդ երե Amur Gatsek, Menk Zies Het Enk. Շարժումը ինձ համար նորություն չի լար, որովհետև ես 60-ական թվականներից մասնակցում, 62 թվականին ստորագրահավաք մասնակցալում, 65-ի մասնակցալում, 67-ի մասնակցալում, եւ վերջապես եկալա Բաղձալի 87-ը եւ 87-ին ստորագրահավաքում առաջին 70 ստորագրությունը Ղարաբաղից ես մղակալ Հայաստան։ Ու սկսալա նորից ստորագրահավաք շարունակելը։ Ենա եկալա ժամանակը, որ պիտի մեկնիք Մոսկվա, պատվիրակություն պիտի մեկնիք։ Առաջինը եսում համաձայնում էլ վերկուսի չնի։ Պատվիրակության կազմում մեկնել Մոսկվա վտանգավոր էր։ Այն ժամանակ շատ էր վտանգավոր, որովհետև նախորդ տարիներին մեր մասնակցալով շարժմանը պատժվալ եմ կուսակցական նկատողությունը։ Դուք կոմունիստ էիք։ Հա, կոմունիստ։ Եվ ուսուցիչ չի մել, մեկանգիության ուսուցիչ է դպրոց։ Մեր արածի մեջ ամենամեծը այն եղալ, որ վախը ղեկավար աշխատողների սրտից դուսուկ կալար, ու միացալն ժողովրդին։ Այդ միասնությունը մստ շատ առաջ տարա։ Որն է ձեր դերը համարում այսօր, շարժման առաջամարտիկների դերը։ Շարունակել մեր պայքարը նույն ոգով, նույն ակտիվությամբ, ոնց որ այն ժամանակ կար։ 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Սոսից եկել եւ մասնակցում էի հանրահավաքին։ Ձեր զգացողությունները այն ժամանակ եւ 30 տարի հետո։ Հովա պատկերացրալ վեր ստիկ կարող ունի։ Որովհետեւ այն ժամանակ դժտես ազ մարդը հովատալ չտա, կարկարի չստի օրը հասնի։ Եթե մարդը յուրան ժողովրդի ազատության ճանապարհին քնում է, ուտելա ոչ հետ ընթացում, ամեն պիտի լավատեսին, միշտ առաջ պիտի նայ։ Ստորագրահավաքից մինչև Փետրվարյանը ստաշնջանը մեր ժողովուրդը մեկ մարդու պես կանեց, մոք առաջամարտիկ, հարցածակով էր կրակել դերածն ինքին։ Ինչ կարող ենք ինքի վրա ժողովրդի մի մարդու նման կանգնացնել մեր թիկունքում։ Եվ ձեր դերն այն էր, որ կարողացաք ժողովրդին ոտքի անել։ Իսկ այսօր ո՞րն եք համարում ձեր դերը։ Եթե մի մարդ երեխայա ստեղծում, մծծնում, այդ երեխային նայելով ապրում է, ես պետությունը ես համարում եմ երեխա։ Եվ ձեր դերը համարում եք պետության հզորացումը։ Հա, բարգավաճում, հզորացում։ Դուրս եկավ գյուղ տեխնիկումը, բարձրացանք, հետևից եկավ ասավ մանկավարժական ինստիտուտը, եկանք բոլորս եղերմիների տակ, հավաքվեցինք ասկերանցիկ միացան մեզ։ Ձեր զգացողությունները 30 տարի առաջ եւ այսօր։ 30 տարի անցել է, պարզավ որ մի քիչ ինչ նայեմ։ Նույնիսկ չեք էլ հավատում, որ 30 տարի անցել է։ Դա էլ հավատում եմ, ես կյանքի գիտեմ ինչ, եթե պատրանքներ կյանքի նկատմամբ չեմ ունեցել։ Իրատես եմ, բայց շատ օպտիմիստ եմ։ Ձեզ ինչ ունենանք 30 տարի հետո։ Չգիտեմ 30 տարի հետո չէ, բայց մենք ունենալու ենք շատ հզոր Հայաստան, որը չենք կարող այսօր պատկերացնել, բայց այդպես լինելու է։ Միացյալ ամբողջական Հայաստան։ Thank you. Թեկուզ նշվում չի ինչ հելալ, պատկերացում չի ինչ դժվարություններ ավա եղալ, որ կազմակեր պաղըք։ Հանրավակ, Կոմիտասը մեր հանրապետության գրողներից մեկն նրա գրքում շատ հստակ գրված է, ոնց է կազմակերպել այդ հանրավակ։ Ցավոք, այսօր որոշ չափով հեղաթյուրվում է, բայց կարևորը դա չէ, թե ով է կազմակերպել, ինչ է կազմակերպել, կարևորը որ կարողացել ենք ժողովրդը ոտքի հանենք, ուղղակի այսօր ցավը նրանում է, որ այդ համաժողովրդական հաղթանակը վերագրվում է նստաշրջանին, մինչդեռ նստաշրջանը այդքան մեծ ազդեցություն չի ունեցել մեր շարժման վրա, ամենակարևորը որ այսօր կարողանանք մեր ձերբերածը պաշտպանենք, որ մեր բանակը կարողանա պաշտպանի, համոզված եմ որ հայազգը վերջապես միավորվել է եւ կարողանալու ենք պաշտպանել, ինչպես իմ աշխատանքային ընկեր Վազգեն Սարգսյանն էր ասում 21-րդ դարում մեր նամին։